Mopimbo mopimbo ezalili wa tengo yae na suka wa pie bapangi yo na tula na nye bapangi na kozonga mboka e bapangi pona e batina likambo motema ekobeta ye nazonga mboka nazonga mboka e sangwe panzani mboka mobimba shushu opebisi balobi na poya yo yeye na lokango mosusu soki nazongeli yo e bakopenga ngai etula ngai nalingise yo shushu nanga nakovanda na yo libala ya tembe bangula batimiso batimiso balingi babimisa bolingo yanga na yoko balingi babimisa bolingo yanga na yoko mpo balobaka na bato afandaka na basi tege mpo ye misisie yeye mpo ye vedete nzambe o ndokisi motema nangaka nakoluka ntina nini balingi ngai na yo tokabana bolingo mama eponi ekolo te mama bolingo ye eponi ekolo te ye nzawema eponi ekolo te ndokisi yeye nini na mokili balingaka te komona bato balingani mama balingaka te komona bato bamesuri nzambe balingaka te komona bato balingani yoyo balingaka te komona matolu na le ya balingani balingaka te komona ya mpaya na ndekani balingani balingaka te bamona na mangana tolingani oyanga na ye zawema oyanga na yo ndokisi yeye kisi motema nangaka nakoluka ntina nini balingi ngai na yo tokabana bolingo mama eponi ekolo te mama bolingo ye eponi ekolo te ye zawema eponi ekolo te ye ndekanisho nini na mokili balingaka te komona bato balingani mama balingaka te komona bato bameseni shuru balingaka te komona bato balingani yeye balingaka te komona matolu na le ya balingana balingaka te bamona ya mpaya na ndekani balingana balingaka te bamona tolingani na yo dilo balingaka te bamona tolingani yeye oyanga na yo zawema oyanga na yo lekanisho kisi moti marangaga na kolukati na nini balinginga na yoto kabala bolingo mama eponi kolote mama bolingo e eponi kolote ye zawema eponi kolote ye ne kanisho. Balinga kate komona bato balinga ni mama Balinga kate komona bato ba meseni shuru Balinga kate komona bato balinga ni yeye Balinga kate komona matoluna leya balinga na Balinga kate bamona ya mpanya na nende kani balinga na Balinga kate bamona tolinga ni na yodilo Balinga kate bamona tolinga ni yeye Oyanga na yo Zawema, oyanga na yo ye, ne kanisho. Hola.